do reklamy. Mariolka, miałam ci dać cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To teraz słuchaj. Do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach. No mówię ci. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Tylko raz powiedz tak. Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie. Dzięki codziennie nowej puli promobiletów. Już od 19 zł, a na Pendolino już od 49. Wejdź na intercity.pl/promobilet i ruszaj drogą prostą do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 kwietnia, jest 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwa walka o głosy przed drugą turą wyborów lokalnych. Odbędą się w prawie 65 miastach i gminach. Strażacy dogaszają pożar opon i mebli w Jakubowie koło Mińska Mazowieckiego. Może to potrwać do rana. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie prezydent Joe Biden skraca weekendowy wyjazd i wraca do Białego Domu. Partie walczą o głosy przed drugą turą wyborów samorządowych. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski odwiedził kilka miast, w których w wyborczej dogrywce biorą udział kandydaci koalicji. Niech wszyscy stawią się w niedzielę przy urnach, zachęcał w Radomsku prezydent Warszawy. Byłem w Rzeszowie, byłem w Tarnowie, byłem w Wieliczce, dzisiaj byłem w Krakowie, po to, żeby zachęcać wszystkich do tego, żeby poszli do urn wyborczych, bo ta demokracja jest niesłychanie istotna, demokracja bezpośrednia i samorządność. Ja wiem, że często jesteście z Państwo zmęczeni tymi sporami dużymi politycznymi. One są konieczne, dlatego że bez posprzątania po tych 8 latach łamania demokracji nie damy sobie rady. Jednym z tematów konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Stalowej Woli był pakt migracyjny. Jarosław Kaczyński stwierdził, że w przypadku relokacji migrantów do Polski samorządy odegrają dużą rolę. Rola samorządów może być naprawdę duża, bo jeżeli przyjdzie do takiej sytuacji, w której będziemy mieli tych niechcianych gości w naszym kraju, to bardzo dużo będzie zależało od tego, czy samorząd będzie chciał ich przyjąć, czy będzie miał odwagę nie chcieć ich przyjąć. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 kwietnia w prawie 650 miastach i gminach. Do rana może potrwać dogaszenie pożaru na wysypisku w Jakubowie koło Mińska Mazowieckiego. Ogień udało się opanować koło południa, ale strażacy nadal polewają wodą meble i opony, które się zapaliły. To potrwa, mówi Kamil Płochocki ze straży w Mińsku Mazowieckim. W kulminacyjnym momencie w działaniach brały udział 22 dostępne straży pożarnych. Trwa cały czas dogaszanie i przelewanie. Akcja związana z tym przelewaniem i dogaszaniem może potrwać nawet do rana. W pożarze nikt nie ucierpiał. Amerykański sekretarz obrony i minister obrony Izraela omówili sytuację na Bliskim Wschodzie. Tel Awiw spodziewa się uderzenia Iranu w najbliższym czasie. W odpowiedzi na izraelski atak na irański konsulat w Damaszku zginęło w nim 3 generałów irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden skrócił weekendową podróż do Delaware. Wraca do Białego Domu, aby skonsultować się ze swoim zespołem do spraw bezpieczeństwa narodowego. 3 nastolatków, z których najmłodszy ma 15 lat, zostało aresztowanych w Szwajcarii. Według śledczych planowali zamachy z użyciem ładunków wybuchowych. 15, 16 i 18-latek mieli wspierać państwo islamskie i planować zamachy. W areszcie są od Wielkanocy. 2 młodsi, Szwajcar i Włoch, mieszkają w Szafuzie, najstarszy w Turgowi. Oba te kantony leżą na północy kraju, przy granicy z Niemcami. Nie trudno w tej sytuacji o skojarzenia z informacjami z Niemiec. Tam też w tym tygodniu prokuratura ogłosiła areszty nastolatków, w sumie 4, którzy również mieli planować zamachy i mieć powiązania z państwem islamskim. Także wielkanocne terminy aresztowań są zbieżne. Szwajcarscy śledczy potwierdzają możliwe powiązania. Niedoszli zamachowcy mieli mieli się ze sobą kontaktować. Prokuratury obu krajów sprawdzają skalę współpracy młodocianych islamistów. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Premier Czech Petr Fiala, ponownie przewodniczącym Obywatelskiej Partii Demokratycznej, największego ugrupowania wchodzącego w skład koalicji rządzącej. Nie miał kontrkandydata, poparcia udzieliło mu 80% delegatów. Fiala uznał wynik głosowania za silny mandat przed tegorocznymi wyborami europejskimi i przyszłorocznymi parlamentarnymi. Jesteśmy gotowi do walki o charakter Republiki Czeskiej, abyśmy byli silnym i szanowanym krajem, który należy do zachodnich demokracji. Abyśmy byli krajem dobrze prosperującym gospodarczo. O to będziemy walczyć w nadchodzących wyborach i to wszystko będziemy też realizować jako rząd, którym mam przywilej kierować. Petr Fiala stoi na czele Obywatelskiej Partii Demokratycznej od 10 lat. Jeżeli dokończy kolejną dwuletnią kadencję, będzie kierował ugrupowaniem dłużej niż założyciel ODS Václav Klaus. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, do tego przelotne opady deszczu. Na południu, w centrum i na wschodzie burze. Na termometrach od 11-13 stopni na wybrzeżu do 23 na południu. Na północy i w górach silny wiatr. Autopromocja. Nowa Trójka pełna muzyki. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 21. N3. Elektroniczna muzyka do tańca i nie tylko. Zaprasza Gosia Jakubowska. Niedziela 11. Pianokrąg. Przy fortepianie Bartek Wąsik. Niedziela 13. Salon Ulica Dancing. Klasyka polskiej piosenki z głębi archiwów. Zaprasza Jan Emil Młynarski. Niedziela 16. Afro Godzina. Dźwięki mniej serio. Zaprasza Michał Hoffman. Niedziela 21. Samo H. Dźwięki bardziej serio. Zaprasza Jacek Hawryluk. Nowa Trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Czy pan też wciąż spotyka ludzi, którzy chcą pisać książki o własnym życiu? Mówią, mieliśmy takie przygody, że się w pale nie mieszczą. To będzie bestseller. A ja ich słucham, tych ich planów i snów o potędze, bardziej kolorowych od samych historii, które usiłują sprzedać, a które nic mnie nie obchodzą. Nie ma niczego pociągającego w prawdziwym życiu i nikogo ono tak naprawdę nie interesuje, mawiała moja matka, która zjadła wszystkich krytyków literackich na śniadanie, wciągnęła ich nosem. Nikogo nie obchodzi prawdziwe życie poza tymi, co się go tak rozpaczliwie uczepili i płaczą za tym życiem spędzonym jak coś niechcianego. To fragment z książki pod tytułem Hotel ZNP, której autorką jest nasza gościni Izabela Tadra. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Ja nazywam się z kolei Max Cegielski. To jest oczywiście plik tekstowy, czyli sobotnia trójkowa audycja o polskich książkach, którą to realizuje Anna Regulska, a wydawczynią jest Michalina Bieńko. I powstrzymałem się od razu od sformułowania powieść, ponieważ pomyślałem, że profesjonalne nauczycielki polskiego by nie zakwalifikowały tego jako powieści, ale może tak naprawdę jest najważniejsze, co, jak ty byś określiła swoją debiutancką książkę, która się ukazuje nakładem wydawnictwa Filtry, czy właśnie myślisz o niej jako powieści, czy długim opowiadaniu, czy czym? Tak, ja myślę o niej jako opowieści. Dla mnie to jest klasyczna powieść, dla mnie to jest kawałek literatury pięknej, kawałek fikcji i właśnie taką książkę chciałam napisać. I mam nadzieję, że będzie czytana jako powieść. Ale ja zastanawiałem się, czy to nie jest tak, że w klasycznej definicji w powieści powinny być dialogi, których nie ma. Powinny być jakieś pasaże, pasusy z opisem przyrody, jakimś takim. Klasyczne nad Niemnem, tak? Klasyczne nad Niemnem. I w tym sensie powiedziałam, że to jest powieść, ale no może, no okej, eksperymentalna na przykład. Zdecydowanie. To zaraz wyjaśnimy jeszcze, na czym polega ta eksperymentalność, ale gdybyś miała powiedzieć tym, którzy jeszcze nic nie wiedzą o tej książce, dlaczego powinni ją przeczytać, co to jest, czym to jest, co jest w tym ciekawego? Co jest w tym ciekawego? Moim zdaniem w literaturze pięknej najciekawsze jest uniwersalizm. To jest siła literatury pięknej, to, że w zmyślonej opowieści możemy znaleźć tak naprawdę siebie w każdej z tych postaci. To jest, myślę, że bardzo ciekawe i myślę, że bardzo, no też obiecująca dla mnie jest to forma, dlatego że fikcja, literatura piękna to jest coś, co z nami zostaje, w przeciwieństwie do różnych modnych tematów, różnych modnych terminów. I to jest jakoś tak, że często wracamy potem do tego, co jest klasyczne, tak? Że jakoś tak się dzieje, że potem jak robimy kanony najważniejszych dla nas książek, to jest to jednak fikcja. Całkowicie się z tobą zgadzam i dlatego na początek wybrałem ten fragment, chociaż on nie był wcale z początku książki, bynajmniej. No dobrze, ale spróbujmy to jakoś rozebrać. Tym bardziej, że słowo rozbieranie nawet jest tutaj dosyć istotne, powiedziałbym. Tak, choć może nie tak literalnie, ale owszem. Okej. Okay. Zacznijmy od tego pierwszego głosu. Kto mówi do nas w książce pod tytułem Hotel ZNP w powieści? Do nas i właściwie do swojego słuchacza, tak, którego podstępnie do tego hotelu ściągnęła, ale tutaj może nie będziemy za bardzo spoilerować. Mówi Belcia. Belcia, która jest postacią bardzo też uniwersalną, bo jest kobietą, mieszkanką Warszawy, ale nie wiemy, ile Belcia ma lat. Nie wiemy, czym się tak naprawdę zajmuje. Nie wiemy, czy mówi prawdę. Więc to jest tak naprawdę prawda, albo brak prawdy, albo postprawda. To jest wyróżnik tej postaci. Belcia ma w sobie bardzo dużo historii i choć nie ma tam dialogów, to jedna postać wygłasza wszystkie kwestie. Swoją, własnej matki, częściowo trochę ojca, własnego męża, kochanki męża, swoich kochanków, bardziej prawdziwych, bardziej wymyślonych, ale właściwie ona rządzi każdym głosem. Ona jest taką władczynią marionetek i nie mamy do końca pewności, co jest prawdą, a co nie. No właśnie, czyli chciałaś stworzyć narratorkę najtrudniejszą i też chyba najtrudniejszą dla nas odbiorców, czyli narratorkę niewiarygodną, tak. Bo co ci to umożliwiało jakby artystycznie? Artystycznie umożliwiało mi to przede wszystkim pokazanie tego, że żyjemy w czasie postprawdy. W czasie, w który już wyżywił się historiami takimi bardzo autofikcyjnymi, autobiograficznymi, które trochę zaczęły nam zacierać granice literatury, bo zaczęliśmy mieć całą masę utworów, które trudno było omawiać krytycznie ze względu na to, że były za bardzo osobiste i to było takie i niesprawiedliwe i raniące czasami dla autorów, a mi zależało bardzo na tym, żebyśmy wrócili do tego, czym de facto literatura jest, czyli tak trochę takim zwierciadłem naszą, która się przechadza po gościńcu świata, tak jak mówili klasycy, ale taka niewiarygodna narratorka też daje bardzo dużo dystansu autorowi. Pozwala stworzyć postać, z którą się nie utożsamia. Pozwala bardzo mocno pilnować tych ram fikcji, no bo jeżeli tworzymy postać, której sami do końca nie wierzymy jako autor i z którą nawet de facto nie możemy się w żaden sposób utożsamić, to daje nam pewną wolność. I ja chciałam z tej wolności skorzystać. Ale czy trochę się odnosisz do tych sążnistych facebookowych, ale nie tylko facebookowych dyskusji, bo to również Dwutygodnik ten na przykład tę sprawę poruszał, czyli z jednej strony problem taki, że autorki, autorzy znają się z krytykami, recenzentkami i tak dalej, więc są jakieś osobiste pomiędzy nimi sytuacje, a po drugie, no, że właśnie w momencie, w którym jakiś głos autorski opowiada nam o swoich psychicznych głębokich problemach, to w zasadzie trudno nam to oceniać jako literaturę, no ponieważ to jest osoba, która potrzebuje pomocy w pewnym sensie, tak? Tak, de facto tak. De facto tak, no, trudno jest dyskutować czyjeś życie. Trudno jest je poddawać ocenie, trudno jest je poddawać krytyce, a to już wtedy nie jest literatura. I bardzo mi zależało na tym, żeby stworzyć coś, o czym można dyskutować krytycznie, tak? To nawet nie chodziło o to, żeby stworzyć kontrę do innych książek czy innych powieści, tylko dla mnie to było taki rodzaj wolności, który mogę oddać innym, tak? I powiedzieć, okej, okay, to jest coś, nad czym można dyskutować, to jest coś, w czym można się przejrzeć, to jest coś, z czym można się nie zgodzić. I jest to w porządku. I po to właśnie jest. Mhm. Ale inny cytat, który też zaznaczyłem takim dużym zagięciem strony, ten egzemplarz jest zmasakrowany przeze mnie, bo przecież, bo twoja bohaterka mówi tak, bo zawsze, gdy piszesz słowo ja, swoje ja oddajesz tekstowi, niemożliwe i nieludzkie wręcz jest prowadzenie narracji pierwszoosobowej i nie mówienie o sobie więcej. A powiedziałbym ci, to nie jest jej głos, że nawet kłamiąc i fantazjując, ale pisząc w pierwszej osobie, odsłaniasz swoje miękkie podbrzusze, żeby nie powiedzieć, że tutaj jest słowo na D, którego niestety w związku z tym, że jesteśmy w radiu publicznym, nie mogę zacytować, albo powiedziałbym ci w końcu, że każdy napisany tekst jest lepszy od nienapisanego. No tak, i to jest mniej więcej taka historia tej książki w pigułce. No bo no to też jest to zdanie, z którym ja i zgadzam się, i nie zgadzam, tak? Bo to jest tak, że faktycznie ja nie dam rady, nawet pisząc fikcję i bawiąc się przy tym świetnie i wymyślając bohaterów, których nie lubię. Każdego jednego, bo trudno ich lubić. Ale no nie da się uciec od własnych doświadczeń, nie da się uciec od własnych emocji, nie da się uciec od rzeczy, z których doświadczamy na co dzień, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy. To faktycznie jest tak, że jeżeli mamy tą narrację pierwszoosobową i pracujemy nad tekstem długo i wkładamy w to swój czas, to nie da się raczej nie włożyć swojego serca. Aha, to o tym, czy to jest rzeczywiście twoja pierwsza książka, czy wcale nie, to porozmawiamy jeszcze, ale chciałbym, żebyśmy, ponieważ mam cały czas taką obawę, że osoby słuchające mówią, no dobra, ale o czym to jest? To jest o wszystkim, co najczęściej mylimy z miłością. To jest o wszystkim, co byśmy chcieli brać za miłość, albo o tym, jak sobie wyobrażamy tę miłość, albo o tych kalkach, które przynosimy, nie wiem, z domu, ze szkoły, z literatury, z kina, a jednocześnie miłością nie jest. I to na wielu poziomach, nie tylko miłością damską, męską, ale też miłością do rodziców, miłością, którą dostajemy od rodziców, miłością taką, nie wiem, brakiem przyjaźni. To jest właśnie to wszystko, co nam się wydaje, że jest miłością, a de facto na pewno nią nie jest. Mm-hmm. Powiedzieliśmy o Belci, chociaż jest dosyć też istotne to, że czytając to imię się pojawia bardzo późno tak naprawdę, to znaczy przez długi czas ta bohaterka jest zupełnie bezimienna, to tylko jeszcze dopytałem, dlaczego jest tak długo bezimienna? Bo to tak naprawdę nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia dla tej historii, jak ona ma na imię. I myślę, że też dla bohaterów, o których ona opowiada, dla tego całego jej uniwersum, to też nie ma znaczenia. Ani jak ona ma na imię, ani jak ona się czuje, ani co ona myśli. Ma to de facto znaczenie tylko i wyłącznie to, żeby odpowiadała jakimś wyobrażeniom tych osób i tyle. Ja też pomyślałem, że polska forma Belcia byłaby dla mnie właśnie odpowiednikiem, spolszczeniem, zdrobnieniem słowa Bella, piękna. Ale ty nie myślałaś o tym w ten sposób? Wiesz co, przede wszystkim myślałam o tym w sposób taki bardzo, bardzo żartobliwy, ponieważ jest to jakaś mutacja mojego imienia. I ja się kiedyś spotkałam z takim stwierdzeniem, że nikt na pewno nie potraktuje serio napisanej pierwszoosobowo fikcji i wszyscy będą doszukiwać się jakichś rzeczy związanych ze mną, z moją biografią. I tak mnie to rozbawiło, że stwierdziłam, okej, to dam jej na imię, tak jak mam ja. A, czyli to jest Belcia od Izabela, bo przypominam, tak, że bo Izabela tak mam na imię. Jest z nami w Trójce cały czas. No dobrze, ale czyli to mamy Belcię, która nie jest tobą. No niestety, stety. Ale mamy matkę, bo tak naprawdę pierwsze zdanie tej książki brzmi, moja matka jak zwykle miała rację, a ostatnie zdanie tej książki brzmi, to nic nie zdradzimy, powiedziała moja matka jak zwykle miała rację. No i to nie chodzi tylko o konstrukcję, że to się tak pięknie zamyka. Kim, jak byś opisała matkę z tej książki twojej? No więc ta matka jest takim upiornym uniwersum, tak, bo to jest tak, że ja już mam jakiś odbiór tej książki, jakąś receptę jakiejś książki i każda z osób, która przeczytała tę książkę, powiedziała, to jest moja matka. Przynajmniej w jakiejś sferze, tak? Więc też bardzo zależało mi na tym, żeby zebrać wszystkie te stereotypy, te wszystkie złote myśli matek. To nie jest moja mama, chociaż tam też jest jeden taki żart, bo jeden z pierwszych cytatów to faktycznie jest moja mama. Moja mama zawsze powtarza tę rzecz o szczęściu i braku szczęścia, więc stwierdziłam, że zrobię jej taki dowcip, ona całe szczęście o tym wie i umieszczę ten cytat. Natomiast też mam takie wrażenie i bardzo chciałam oddać to w tej książce i bardzo chciałam oddać to w konstrukcji bohaterki, że żyjemy trochę w czasach złego przeterapeutyzowania, czyli że wszyscy namiętnie chodzimy na terapię i to jest fantastyczne, bo terapia jest rzeczą bardzo dobrą, bardzo potrzebną i bardzo nas budującą i zbliżającą do samych siebie. I to jest fajne, jeżeli robimy to w sposób właściwy i pod okiem, albo z osobą doświadczoną. Natomiast jeżeli korzystamy z mediów społecznościowych, żeby się terapeutyzować i oglądać rolki, no to potem wychodzimy z tego bardzo mocno pokiereszowani i najczęściej za wszystko obwiniamy naszych rodziców, tak? I wskazujemy ich jako osoby, które są tak naprawdę winni każdego naszego niepowodzenia i zawodowego, i prywatnego, i miłosnego. I tego, że nie wiem, że mamy za krótkie nogi albo krzywe zęby, to wszystko jest wina naszych rodziców. I faktycznie tutaj też myślę, że nie tyle nawet matka, bo nie wiemy tak de facto, jaka jest ta matka, nawet nie wiemy do końca, jaka jest relacja. Wiemy, co bohaterka w danym momencie myśli i mówi o swojej matce. A czy powiedziałabyś, że to jest matka toksyczna? No, w takim przedstawieniu na pewno. Na pewno ta relacja jest toksyczna. Na pewno ta relacja jest toksyczna, no bo mamy tam taką nieodciętą pępowinę, mamy krytyka, który jest głosem zewnętrznym, a jednocześnie przejmuje bardzo mocno narrację w głowie bohaterki, który ustawia tę dorosłą osobę w sposób absolutnie niewłaściwy, nie dość, że taki bardzo despotyczny, to jednocześnie całkowicie niezgodny z normami społecznymi, bo też w sumie też chyba nie do końca tak wyobrażamy sobie nasze matki. Jako osoby, które tak naprawdę są odpowiedzialne za zniszczenie tej podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. No to jest ciekawe teraz, co powiedziałaś, bo tak naprawdę jest też pytanie o ojców, prawda? I ta główna bohaterka, jej ojciec praktycznie się nie odzywa. Tak. Dlaczego? Dlatego, że jest kompletnie nieistotny w historii bohaterki. Tutaj tą osią odniesienia dla bohaterki, tą personą, do której ona się wiecznie odwołuje, jak do tak naprawdę takiego autorytetu, na zasadzie nie mogę gdzieś pójść, bo mama mi nie pozwala. Jest jej matka. Ojciec jest zupełnie nieistotny w tej narracji. Ale są też, pojawia się już pod koniec ojciec jedzący duże ilości kotletów. Tak, ale to nie jest jej ojciec. To nie jest jej ojciec, tak. Tak, bo oczywiście. Tam jest cała masa rodziców. Są też rodzice partnerów, są rodzice partnerów innych osób i oni się też tak trochę faktycznie zlewają w jedno. Aha. No, bo w ogóle, tak jak wspomniałaś, po to, żeby te postaci zuniwersalizować, one się trochę zlewają nam, tak? Tak. I to jest zupełnie zamierzone. Tak, prawda? Zdecydowanie. I też zupełnie zamierzone jest, nie interesowała cię żadna socjologia w tle. Mm-mm. Zdecydowanie nie. Nie. Zależało mi tylko i wyłącznie na tym, żeby uchwycić to w klamrach literackich. Ale literackich, czyli emocjonalnych. Emocjonalnych, tak, no bo ta książka jest napisana z emocji. Tam tak naprawdę de facto nie ma żadnego, nie wiem, researchu. To nie jest podbudowane żadną kwerendą. To jest tak naprawdę napisane tylko i wyłącznie z emocji. Dobrze, mamy Belcię, mamy jej matkę, która jest tutaj kluczowa, otwiera i zamyka i ciągle z tym punktem odniesienia. Mamy cichego ojca, ale mamy też jej Belci męża, który ma na imię Wilhelm. Dlaczego ma na imię Wilhelm, przepraszam? Miał mieć inaczej na imię, ale słyszałam, że to nie jest dobre imię, więc wybrałam takie najbardziej kuriozalne, takie odpowiadające tej postaci. Kuriozalne, właśnie. Tak, takie kuriozalne, groteskowe. Poza tym nie znam żadnego Wilhelma, więc stwierdziłam, że to będzie takie bardzo bezpieczne rozwiązanie. O, no tak, tak, tak. No dobrze, to jakbyś teraz opowiedziała, kim jest ten Wilhelm? Wilhelm jest postacią zdecydowanie niestabilną. Mówiąc delikatnie. Bo właściwie Wilhelm co chwila zmienia zdanie i jest bardzo chwiejną postacią. Postacią, która jednocześnie... Właśnie ja bym jej nie oceniła jako jednoznacznie negatywną. Bo tam się przewijają takie przebłyski, ja nie chcę tak bardzo spoilerować, ale jednocześnie ja nie oceniam Wilhelma tak bardzo jednoznacznie negatywnie, chociaż jest postacią dosyć śmieszną, po prostu śmieszną. Tak, on jest zabawny i w tym sensie ja bym powiedział, że on jest jednak, że on jest momentami wręcz groteskowy. Tak, zdecydowanie. I pomyślałem, że to jest jednak po prostu groteskowy mąż, tak? I że to tak, uniwersalny, groteskowy mąż. Uniwersalny, groteskowy mąż, taki, którego można sobie dopasować i na którego też można wiele rzeczy zrzucić. Zrzucić w sensie? Tak, zrzucić w sensie obarczyć go jakąś winą. No właśnie, ale bo powiedziałaś właśnie o tym, że za łatwo obarczamy matkę, rodziców. Myślę, że to chyba się zaczęło paradoksalnie przynajmniej od filmu Urodzeni mordercy, który w zasadzie był o tym, że ta para bohaterów, cała psychologia tej przemocy straszliwej, która tam była na ekranie, się sprowadzała do tego, że mieli toksycznych rodziców, tak? I to miało być wytłumaczenie, ale masz tu jednak toksyczną matkę, groteskowego męża. Groteskowego męża. Zagadkową kochankę męża, która trudno ją ocenić, ale de facto potem okazuje się osobą taką też chwiejną i słabą. No i mamy przede wszystkim bohatera niemego, cichego, nieobecnego, czyli adresata uczuć głównej bohaterki. No właśnie, ale w pewnym momencie nie jest już do końca jasne. Nie w tym sensie, żebyś ty się myliła konstrukcyjnie, tylko to jest, jakby czujemy, że to jest absolutnie zamierzone. No właśnie, że ten, któremu ona to opowiada, Belcia, mógłby w zasadzie być na przykład jej mężem, mógłby być jej ojcem, mógłby być... innym z tych mężczyzn, prawda? Tak. A jednocześnie każdy z mężczyzn, o którym ona opowiada, mógłby być jej mężem Wilhelmem. A nie serią kochanków. To też faktycznie był celowy zabieg, bo pokazuje nam, że mnie pokazywał i ja chciałam to przekazać w tekście, że bardzo często powielamy wzorce, powielamy schematy, których się raz nauczyliśmy, powtarzamy w kółko te same błędy, bo nie zmieniamy schematu. I zależało mi faktycznie na tworzeniu takich archetypicznych postaci, w których możemy się przejrzeć i które nam przypomną o czymś z naszego życia, bo mam takie wrażenie, że wbrew pozorom to jednak jest taki bardzo ograniczony kalejdoskop wydarzeń, zdarzeń, emocji i przygód. No to byłoby bardzo smutne, gdyby tak było, bo to trochę by to znaczyło, że z tego Matrixu nie ma do końca wyjścia. A widziałeś kiedyś inne wyjścia z tego Matrixu? Widziałeś inne zakończenia tych historii? Dobrze, możemy to zostawić. Twoja książka nie jest wesoła. Chociaż jest zabawna, mam nadzieję. Chociaż jest zabawna, dokładnie. Przypominam, że cały czas w trójce w pliku tekstowym moją gościnią jest Izabela Tadra, debiutancka książka pod tytułem Hotel ZNP. I właśnie, i musimy chyba w końcu wyjaśnić, szczególnie tym, którzy nas słuchają poza Warszawą, no którzy w ogóle nie kojarzą, czy mogłabyś opowiedzieć o tym tytułowym miejscu i dlaczego ono... Dobrze, no więc hotel ZNP to jest... Ja kiedyś powiedziałam, że to jest jeden z najbrzydszych hoteli, a jednocześnie jeden z najwspanialszych hoteli w Warszawie, bo ja byłam raz w tym hotelu, zupełnie jakoś tak spontanicznie i przypadkowo i trochę turystycznie. I okazało się, że to jest hotel, który ma obłędny widok na Wisłę, a jednocześnie bardzo taki... nostalgiczny wystrój i pamiętam takie kryształowe popielniczki schowane w szufladach, bo nie mogłam się powstrzymać. Musiałam koniecznie zajrzeć do tych szuflad. I wtedy pomyślałam sobie, że to jest świetne miejsce na to, żeby tam się rozegrała jakaś tragedia miłosna. A jednocześnie to miejsce skojarzyło mi się z Chelsea Hotel i pomyślałam sobie, o, to może jest takie nasze Chelsea Hotel, takie warszawskie. I kilka lat później, to pamiętam, że to było jeszcze tuż przed pandemią, czyli jeszcze zanim zaczęłam pisać tę książkę, zrobiłam nie tłumaczenie, a może raczej adaptację Chelsea Hotel 2 Coena, który właśnie było hotelem ZNP, tak? Tam zaczynało się od słów, dobrze pamiętam cię z hotelu ZNP, tak? Ale też nie mogę tego dalej cytować, bo ono jest dosyć taką wierną adaptacją Coena. Jesteśmy w publicznym radio i nie używamy słów. I ten tekst faktycznie został ze mną długo. Słyszałam, że to jest taka udana adaptacja i ja się zaczęłam zastanawiać, co można dalej z tym tekstem zrobić, bo raczej nie śpiewać. Tak naprawdę w sukurs przyszła mi inna piosenka, czyli Windą do nieba, bo pomyślałam sobie, że to jest kolejny taki nasz lokalny szlagier, który opowiada o jakimś takiej nieszczęśliwej miłości, wizji miłości szczęśliwej, której nigdy nie zostaniemy, takim bardzo klasycznym bałaryzmie, tak? Czyli uciekaniu w marzeniach do lepszego życia, które mamy gdzieś wyobrażone, a które na pewno nam się nie przytrafi. I tak, no w mojej głowie nastąpiła pewna synergia tych dwóch utworów i zaczęłam wyobrażać sobie emocje ludzi, głosy, ich ograniczenia, ich przygody, ich pragnienia. I tak powstał hotel ZNP. Ja też, do którego lektury zachęcam. Ja też zachęcam, tylko jeszcze wyjaśnię, że ZNP to jest skrót od Związek Nauczycielstwa Polskiego. To jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ale ta książka nie ma nic wspólnego z nauczycielkami i nauczycielami. Chociaż jest tutaj też toksyczny profesor pewien. Właśnie teraz chciałem znać. Tak, i jakaś wzmianka o nauczycielce i włosach. Tak. O właśnie, i o włosach zaraz będziemy musieli jeszcze porozmawiać, tylko chciałem, bo właśnie sobie ten fragment profesorze był bardzo ostry, ale i ciekawy, no ale teraz oczywiście go nie mogę znaleźć. Natomiast to jest toksyczny profesor, który z kolei stanął na drodze Belci, prawda? Ale jest też nietoksyczny profesor, żeby nie było, bardzo była taka we mnie potrzeba, żeby stworzyć jakąś przeciwwagę i postać, która nie robi Belci nic złego. No właśnie, bo tak, no bo wszyscy, no bo większość robi coś złego. Tak, to trochę taka jak Justyna u Markiza de Sade. A, no tak. Więc jeżeli ktoś nas słucha spoza Warszawy i będzie na wycieczce w Warszawie, to po Wiśle, blisko Syrenki, tej Syrenki, która była ostatnio oblewana farbą w ramach protestów klimatycznych, czyli blisko mostu, który się nazywa Świętokrzyski, to jest, prawda? Hotel ZNP obok nowych budynków Akademii Sztuk Pięknych. Dokładnie. Piękny, duży neon widoczny z wielu punktów Warszawy. A obok jest też teatr... Ateneum, właśnie. Dokładnie. Ja chyba byłem w hotelu ZNP tylko raz, ale na dole, w sensie w knajpie. Mhm. Natomiast rzeczywiście to jest taki hotel, w którym czas się zatrzymał trochę, prawda? Bo to, co ty mówiłaś o tym nastroju, to tam chyba nie było zmiany designu tak zwanego od lat, nie wiem, 80-tych, 90-tych? Bywają takie miejsca, myślę, że może tam tak być. No, natomiast ja się przyznaję, że ja nie byłam w pokoju hotelowym w ZNP od bodajże 10 lat, więc Więc nie dam sobie uciąć ręki. Bo może być tak, że w międzyczasie był już jakiś generalny remont i zaraz otrzymamy pozew sądowy, że źle mówimy o hotelu, który jest zupełnie inny. Bynajmniej. To jest fantastyczny hotel. Polecamy. To wtedy jest z kolei kryptoreklama, to tego też nie można. Rzeczywiście to jest bardzo specyficzne miejsce, ale to chyba musiałbyś też trochę przypomnieć jednak, czym był ten Chelsea Hotel Coena, żebyśmy zrozumieli. No tak, no Chelsea Hotel w piosence Coena, no to jest jednak miejsce schadzki. To jest miejsce miłości, która już zostaje tylko i wyłącznie we wspomnieniach, a jednocześnie takiego gorzkiego rozczarowania, takiego dużego niesmaku i takiego poczucia, że pamiętam cię, ale wolałbym nie. Jasne. I mniej więcej trochę jest tak w hotelu ZNP. W hotelu ZNP. Zanim wrócimy jeszcze do paru wątków, to chciałbym zrealizować tą obietnicę, że się zapytam, co to właściwie znaczy, że to jest twój debiut, ale tak naprawdę to nie jest twój debiut. To jest mój debiut wydawniczy, natomiast to nie jest mój debiut książkowy, ponieważ ja mam czarny pas w pisaniu książek i wycofywaniu się w ostatniej chwili z umów wydawniczych, ale nie dlatego, że coś tam nie gra, tylko dlatego, że ja to bardzo poważnie traktuję i zawsze się śmiałam, że skoro czekałam 25 lat, czekałam 35 lat, czekałam ileś tam lat z wydaniem książki, to naprawdę mogę jeszcze poczekać na to, żeby wydać na świat coś wypracowanego i takiego, gdzie nie będę chciała już zmienić nawet przecinka i będę z tego zadowolona i czytelnicy będą z tego zadowoleni. I stąd taki późny, dojrzały debiut. Natomiast tak, no to też jest tak, że ja jestem takim, no pewnie jak wiele osób, które słucha tej audycji, jestem namiętną czytelniczką i czytam dużo i od zawsze i coraz bardziej świadomie. I myślę, że w każdej takiej osobie jest jakiś taki potencjał, może niekoniecznie zawsze wola czy chęć, ale potencjał do tego, żeby napisać, niekoniecznie może wydać książkę. A czyli pierwsza książka, którą napisałaś, ale się nie ukazała, tak? Chociaż była zamkniętą całością. Tak, były takie dwie książki, które napisałam i które ostatecznie, pomimo różnych już przedsięwzięć podjętych do tego, żeby się ukazały, nie ukazały się. Ta pierwsza znalazła szczęśliwy finał. Mam nadzieję, że ta pasca została przełamana i że już nie będę dalej uciekać. Nie będę uciekającą autorką. Ale to jest niesamowite, dlatego że ukazuje się bardzo wiele książek, które w ogóle się nie powinny były ukazywać. A tutaj jest jakby dokładnie odwrotnie, to znaczy ty jesteś na tyle samokrytyczna, czy traktujesz to tak poważnie. No. Że napisałaś książkę, był kontrakt, było wydawnictwo, ale w końcu... No tak, tak. No po prostu bardzo mi zależało na tym, że ja bardzo, bardzo poważnie traktuję literaturę i bardzo jest to dla mnie ważne i kocham lasy, kocham drzewa. Naprawdę. Chciałbym, żeby było więcej autorek i autorów, którzy tak poważnie traktują literaturę. A jak ty, jak długo wobec tego pisałaś tę książkę, o której rozmawiamy, Hotel ZNP? Pisałam ją 3 lata. Pisałam ją 3 lata, to znaczy przez pierwszy rok konstruowałam fabułę, wymyślałam bohaterów, układałam to. Byłam bardzo blisko wydania, znaczy już umowa była na stole, ale uciekłam. Bo stwierdziłam, że chcę ją jeszcze poprawić i chcę jej nadać taką formę, jaką ona ma w tym momencie. I moim zdaniem dziś to był dobry ruch, tak? Bo mam wrażenie, że oddaję czytelnikom książkę, która jest innym głosem, która jest ważnym głosem, która jest dopracowana i która ma literacko i fabularnie coś do powiedzenia i coś do zaoferowania. No więc kolejne 2 lata to było cyzelowanie, to było układanie zdań, to było cięcie sylab, to było głośne czytanie, żeby ten rytm był zachowany i to była męcząca praca, ale dobra robota. Myślę, że to kiedyś powtórzę jeszcze. Książka ma niesamowity rytm. Nie bała się, że długa fraza, nie aż prustowska, ale jak na współczesną literaturę, bardzo długie zdania. Nie bała się, że to będzie odstraszać po prostu? Nie, może potem się bałam, tak jak już ta książka była składana, jak patrzyłam na nią na etapie redakcji czy korekty, to wtedy nachodziły do mnie takie refleksje. Natomiast nie, myślę, że to ja też nie tylko cenię literaturę, ale bardzo cenię też czytelników i myślę, że nawet średnio wytrawny czytelnik poradzi sobie z taką frazą. Że dotrwa do dowcipu na końcu. Tak. Tylko znaczy, znowu jest dla mnie wspaniała twoja odwaga, bo po prostu wiele autorek, autorów teraz niestety jakby właśnie trochę odwrotnie działa, ale to taki fragment... To znaczy jak? To znaczy tak, że stara się wyobrazić sobie czytelnika, osobę czytelniczą, czy czytelniczki i trochę ma takie wyobrażenie, że one... że to musi być jak najbardziej łatwostrawne, powiedziałbym. I teraz szukam takiego fragmentu, który by ładnie pokazał tą frazę, tylko tutaj już znalazłem taki, gdzie jest o matce, która parzy w kark strumieniem suszarki, ale to jest fraza, która jest na pół strony, zauważyłem, więc teraz, a nie chcę cię ciąć, więc nie będę tego czytał. Tutaj z kolei, no dobra, ale to spróbujmy z tego, chociaż nie, bo tutaj są znowu te brzydkie słowa, których nie mogę po prostu zacytować. Ale tych brzydkich słów nie jest wcale aż tak dużo w tej książce, że to też wyjaśnijmy, bo ja od tego zaczęłam pracę nad poprawianiem tej książki, czyli wycięłam wszystkie brzydkie słowa, jakieś 90%. Naprawdę? Naprawdę, tak, od tego zaczęłam pracę. A dlaczego? No bo uważałam, że było ich za dużo i były niepotrzebne, przegadane. Poza tym to też nie jest... Nie było coś, co było konieczne, tak, dla tej narracji. Myślę, że emocje można pokazywać bez brzydkich wyrazów. A poza tym liczyłam, że kiedyś przejdę do trójki, opowiem się o książce. Dobra, znalazłem taki fragment, który może będzie dobry. To jest taka fraza, to jest zdanie na 1/3 strony. Okej. Co za szczęście, że wtedy u siebie zamknęłam, bo niańka szybko przypomniała sobie o mnie i znów zaczęła łomotać i wrzeszczeć, że mam otwierać, bo ona musi skorzystać. A, tu jest kropka jednak. Nie ma mowy, odkrzyknęłam. Nie ma mowy, bo ja teraz jestem asertywna, krzyknęłam. Teraz jestem asertywna, a nie jak wtedy na paluszkach w kucki przy otwartych drzwiach po ciemku z kubeczkiem, z duszą na ramieniu, że zaraz wydarzy się coś złego, kot spadnie na ziemię, strumień przetrzymanego moczu uderzy z hukiem o taflę wody wypełniającej sedes, pani ciotka przeliczy papierosy zamknięte w szufladzie kuchennego stołu, czy stanie mi się coś z włosami. I teraz muszę odkaszlnąć. Świetne zdanie. Dziękuję. Ale bo też ta narratorka się rozpędza. Tak, ona się rozpędza, bo też bardzo zależało mi na tym, żeby te zdania w pewnym momencie zaczęły się układać w fraktale. Fraktale to są te... Tak, to są te ślimaki ze zdań. To są te wzory, które w mikro i w makro mają taką samą strukturę, tak? Tak, bardzo mi na tym zależało, dlatego ja też pracując nad tą książką liczyłam sobie sylaby, czytałam to głośno, rozpisywałam i dlatego ona się tak rozpędza od takiego małego zdania albo krótkiego zdania na coraz dłuższe. I faktycznie te zdania i narracja nabierają tempa, żeby potem w pewnym momencie opaść i zacząć od początku. Tak, tak jest właśnie. Dlatego mam nadzieję, że ta książka będzie kiedyś albo przeczytana dobrze, albo zagrana jako monodram, bo mam wrażenie, że to jest też taki tekst, którego się będzie dobrze słuchało, a nie tylko czytało. A miałabyś jakieś takie marzenie, która aktorka powinna być Belcią i w związku z tym całość przedstawiać, zmieniając głosy i tak dalej? Ja mam całą masę marzeń. No. Całe szczęście mam całą masę marzeń. Nie, tak naprawdę już... wiesz co, nie zastanawiałam się nad tym, tak? No, mam ileś tam typów, tak? I wiem, kto by mógł zagrać Belcię. Pewnie też prowadzimy jakieś rozmowy na ten temat. Natomiast ja też myślę o tej postaci bardzo bardzo przekornie, no bo ja nie wiem, jak wygląda Belcia do końca, bo ona jest raz taka i myślę, że to nam daje bardzo duże pole manewru i jestem bardzo ciekawa, jak czytelnicy mogą sobie wyobrazić taką postać jak Belcia. W gruncie rzeczy najwięcej wiemy o jej włosach. Najwięcej wiemy o jej włosach. I w zasadzie nic więcej, jeżeli chodzi o rysy twarzy i tak dalej. Mm-hmm. A te włosy się ciągle zmieniają. To taki jeszcze jeden fragment. Dopiero po kilku latach od tego feralnego strzyżenia zaczęłam śmielej eksperymentować. Fajki i pasemka, koks i blond loki, amfa i nie pamiętam co, żołądkowa, a potem znów na rudo, merlot i pierwsze ostre cięcie i na czarno, a potem znowu duże jasne. Dlaczego ona jest określona tylko przez tą fryzurę? Wiesz co, ale to też jest jakiś taki żart, bo to jest z kolei nawiązanie do mitu o Samsonie. O mitu właściwie, nie, o legendzie biblijnej o Samsonie. Czyli te włosy są jej atrybutem siły, atrybutem możliwości. Ona po prostu jest albo jest osobą wszechmocną, albo ją ogarnia taki totalny imposybilizm i ona z kolei tutaj, jak Dumbo, miał takie piórko, z którym mógł zrobić wszystko, a bez piórka nie mógł zrobić nic. Tak bohaterka tłumaczy się, że jak ma włosy i włosy są długie, są mocne, to ona też jest mocna, a jak nie ma tych włosów, to jest taka krucha, naga i bezbronna. Ale też te włosy to jest to, o czym fantazjują mężczyźni. Tak, to jest to od czego zaczynają mężczyźni, ale też na początku też jej rodzice i nauczyciele w szkole, kiedy wyobrażają sobie idealną Belcię albo idealne dziecko, idealną kobietę. Od tego zaczynają. Ale ty teraz stwierdzasz fakt socjologiczny? Nie, mówię o wydarzeniach opisanych w książce. Okay. Nie, jestem daleko od generalizowania, nie. Ale rzeczywiście jest tak, że to jest bardzo ważny element tych sytuacji, które widzimy w książce, to znaczy, że mężczyźni tak naprawdę nie widzą Belci, tylko widzą swoje projekcje tak naprawdę. Dokładnie. I jedni chcą, żeby ona była blondynką, drudzy chcą, żeby była brunetką i tak dalej. Więc ona jest trochę zamknięta w takim toksycznym kręgu oczekiwań. Tak, oczekiwań zdecydowanie. I też przez bardzo długi czas widzimy, w sumie do końca widzimy, że ona stara się sprostać tym oczekiwaniom. Albo żeby uzyskać uznanie, albo żeby czuć się bezpiecznie, albo żeby, nie wiem, zawalczyć o swoje miejsce, tak? Wykorzystuje to też w sposób podstępny trochę, bo też umówmy się, to nie jest taka znaczy żadna z tych postaci moim zdaniem nie jest jednoznacznie zła, ani jednoznacznie dobra, tak? Tak jak każdy z nas, Belcia też nie jest jednoznacznie w każdej sytuacji ofiarą. Natomiast włosy są faktycznie tym przedmiotem sporów i przedmiotem tak naprawdę wpływów między postaciami. I są kluczowe dla tych męskich projekcji, ale Belcie jednak zbyt wiele dobrego się nie przydarza. I ja się teraz, wiesz, zastanawiam, bo to jest oczywiście to, od czego ty się odżegnujesz, to znaczy od takich bardzo prostych, łatwych szufladek czy haseł, literatura ekologiczna, literatura kobieca, literatura jakaś tam. A czy ty byś powiedziała, że ta książka jest feministyczna? Oczywiście jest feministyczna, ponieważ jest o kobiecie, napisana przez kobietę. No to dokładnie, to dlatego jest literaturą feministyczną. I to wszystko. Wiesz co, nie wiem, no ja mam tam jakieś takie bardzo kontrowersyjne, pewnie z punktu współczesnego feminizmu, zdanie dotyczące solidarności jajników. Natomiast, więc nie wiem, jak ta książka będzie odczytywana. Faktycznie pewnie nie chciałabym szufladek, chociaż mnie szufladka pod tytułem literatura kobieca, a tak jak żadna inna szufladka, nie, w żaden sposób ani nie ogranicza, ani w niczym nie ujmuje. Natomiast inną ciekawą sprawą jest to, że na razie ta książka jest czytana głównie przez mężczyzn. Naprawdę? Naprawdę. Naprawdę, ja mam ale takie... może kobiety się boją przeczytać? Nie wiem, jednocześnie za mało mam tych głosów recepcji, natomiast już ich jest, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt, jesteśmy chwilę przed premierą, Więc to jest już jakaś tak grupa tych czytelników, które moim zdaniem jest reprezentacyjne. I to są głównie mężczyźni. I ta recepcja jest bardzo podobna do twojej, tak? Czyli oni się bardzo skupiają mocno na groteskowości i śmieszności i małości męskich postaci. No ja się nie tylko na tym skupiam. Ale dużo o tym rozmawiamy. Zauważyłem i podkreśliłem to. Natomiast jestem bardzo ciekawa tego, co kobiety będą sądziły na temat tej książki, na temat tych postaci, na temat tego, jak bohaterka mówi o osobach, które ją otaczają, jak ich dokonuje wyborów i czy jest osobą, z którą można się utożsamiać. Mm-hmm. Dobra, już będę brnął w ten aspekt relacji męsko-damskich, ale dlatego, że jego bardzo ważną składową, którą pięknie wykorzystujesz, jest tak zwany orientalizm, to znaczy beduini na pustyni, porywający, ale to jest, to mi się wydaje, znaczy bardzo się cieszę, że zauważyłaś, że ten mit księcia na pustyni, mit Omara Szarifa ratującego Lorenza właśnie z Arabii, ale tylko nazywasz Lorenzem z... Natolina. Z Natolina, właśnie. Lorenzem, że to wciąż działa. No wiesz co, no to wciąż działa, no bo zobacz, jak mamy w naszej popkulturze taki mocny trend i wybawiciela, i jednocześnie złego mężczyznę, tak? Mamy taki nurt powieści, filmów, gdzie wybranek głównej bohaterki nie jest postacią krystaliczną, tak? Tylko jest postacią budzącą kontrowersję, nie wiem, jest mafiozem, jest przestępcą, jest kimś, kto nie stroni od przemocy. I dla mnie to jest taki z jednej strony no, złośliwie zabawny trend, tak? I trudno mi się powstrzymać przed żartowaniem z tego, ale jednocześnie uważam, że jest on przerażający i bardzo szkodliwy. Więc no, nie mogłam się faktycznie powstrzymać od ubrania tego i pokazania tego w tak przewrotny sposób, że... To jest świetny fragment. Dziękuję. I oczywiście jest to jeden z tych fragmentów, które są opowieścią w opowieści. Opowieścią w opowieści. Bo tutaj konstrukcja szkatułkowa inna niż w rękopisie znalezionym w Saragosie. Ale może Potocki cię też inspirował? Nie. Akurat. Wiesz co? Nie w tym przypadku. Natomiast to też jest tak, że myślę, że ja tak jak wiele innych osób jestem składową tego wszystkiego, co w życiu przeczytałam, zobaczyłam, o czym wiem i od tego się też nie sposób odżegnywać, tak? Tak jak nie jesteśmy w stanie, nie wiem, wyłączyć z siebie żadnego naszego doświadczenia, wspomnienia, bez względu na to, jakie ono jest. Tak samo chyba trudno i może nawet nie należy wyrzucać z siebie tego całego dobra, nie wiem, kultury, które w sobie mamy, tylko właśnie korzystać z tych dobrych wzorców. Więc tak, ja bardzo chciałam stworzyć opowieść szkatułkową i co prawda ja nie nazwałam tej bohaterki Szeherazadą, ale tak ją sobie wyobrażałam. Tylko, że Szeherazada opowiada po to, żeby ocalić życie. A ona opowiada po to, żeby zatrzymać uwagę słuchacza. I w sumie to też jest jej walka o życie. Bo tak naprawdę bohaterka i opowieść są i żyją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są słuchacze i czytelnicy. I też w tym sensie poprzez Szeherezadę wracamy do pierwotnego wymiaru literatury, kiedy ona jeszcze nie była literaturą, tylko była opowieścią przy ognisku. Myślę, że mniej więcej tak jest skonstruowana ta historia i ona jest taką właśnie szkatułkową opowieścią. Może nie przy ognisku, bo chyba w pokojach hotelowych nie można palić ognisk, ale... A i nawet papierosów już, tak. Ale jest taką opowieścią, nie wiem, może przy świetle smartfona. Chociaż smartfonów, technologii tam nie ma. To też jest ciekawe rzeczywiście, że ty... Nieprawda. Jest smartfon. No jest, ale chodzi mi o to, wiesz, że to jest, ta powieść jest jakby odsączona w pewnym sensie, powiedziałbym, wiesz, z tego tła jakiegoś aktualnego, tylko tak jak powiedziałaś, to ma być sama esencja. No tylko jeszcze wyjaśnij, zmierzając do końca, co to znaczy, że ona jest w gruncie rzeczy bernhardowska z ducha, ta książka? Bo tak jest napisane na okładce. Tak jest napisane na okładce. Musiałaś to zaakceptować. Kiedy wydawnictwo Filtry. Ja myślę, że ja byłam tak bardzo podekscytowana tym, że dobrnęliśmy do finału, a ja nie uciekłam. że mogłam tego nie wychwycić. Natomiast podejrzewam, że chodzi o konstrukcję tej książki. O to, że tak jak u Bernharda, którego ja ku swojemu własnemu zaskoczeniu tak naprawdę wstyd się przyznać, ale poznałam dopiero po tym, jak to zdanie zostało chyba już napisane. Na pewno już książka była złożona. Myślę, że chodzi o konstrukcję zdania, to, że te zdania się zapętlają, że ta narracja jest wielopoziomowa, że w jednym zdaniu pojawiają się głosy dwóch, a nawet trzech postaci, bo takie zdania pamiętam z Bernharda, którego czytałam i mam nadzieję, że mi się to udało. Absolutnie. Izabela Tadra, Hotel ZNP, to powiedz jeszcze na koniec, co robi wobec tego debiutująca autorka oprócz opowiadania jak Szeherezada? Oprócz tego, co pisze? No więc tak, no, prowadzi dosyć stabilne życie, tak, mam rodzinę, mam 12-letnią córkę, mam kota, więc klasyczne mieszczańskie życie. Pracuję w branży PR. Co sobie chwalę, bo to też jest zawsze fajny asumpt i fajna odskocznia. I ja bardzo lubię swoją pracę i chciałabym pewnie dalej to robić z sukcesami. Studiuję na łódzkiej filmówce organizację produkcji sztuki filmowej. Jestem na drugim roku dopiero, więc jeszcze sporo nauki przede mną. No mam całą masę zajęć, które mam nadzieję nie będą mnie odciągać od pisania dalej. No, znaczy ja myślę, że inne prace odciągają od pisania i w tym momencie, kiedy to mówisz, to te 3 lata pisania, rozumiem, że to było jednak takie pisanie po godzinach pracy. Różnie, bo też pamiętam takie sesje, które trwały i 16 godzin i... Tak, ja jestem bardzo pracowitą osobą. Mam nadzieję, że mój szef to słyszy. Ale czy myślisz już o jakichś ciągach dalszych? Ciągach dalszych Hotelu ZNP? Nie myślę o ciągach dalszych Hotelu ZNP. Myślę o książce, która jest zupełnie inna, bo myślę o klasycznej powieści, o klasycznej fabule, o klasycznej narracji. Być może będzie to książka z dialogami. Książka z dialogami? Być może, tak. Czyli książka, którą będzie łatwiej sfilmować, wiesz. Jeszcze łatwiej sfilmować, dobrze. Aczkolwiek w Hotelu ZNP jest parę bardzo takich filmowych, powiedziałbym, scen, chociaż to wszystko jest właśnie przez te kolejne głosy jest pochowane. Ja się dzisiaj dowiedziałam, że w Hotelu ZNP Stowarzyszenie Filmowców Polskich wybrało na swojego prezesa Andrzeja Wajda, więc moim zdaniem to jest jakiś prognostyk. Trzeba będzie filmować. To jest znak. Hotel ZNP, Izabela Tadra, gościni Trójki, gościni programu Plik Tekstowy u mnie, u Maxa Cegielskiego. A w kolejnym odcinku moim gościem będzie Maciej Jakubowiak, który napisał z kolei esej fascynujący, socjologiczny, ale też emocjonalny, o Hance, o swojej matce. Słowo ojciec tam się prawie że nie pojawia, więc można to uznać za pewną kontynuację tych myśli, które są tutaj w tej książce, którą polecam, będąc naprawdę pod wrażeniem jej konstrukcji. Tak jak Piotr Siemion, wybitny pisarz, którego pozdrawiamy serdecznie, który napisał na okładce Nowy głos, bez ceremonii domagający się miejsca na dzisiejszej scenie literackiej. I tym cytatem polecającym kończymy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia.